Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3:07, gdyby ktoś dokąd się śpieszył i liczył na to, że podam godzinę, to teraz w takim razie po Rumunach i Bałkanach informacja dobra. Miłośników tej muzyki to na pewno ucieszy, ale w okolicach 21 pojawi się Ziutek i będzie opowiadał o czałdze, a ponieważ drapał się dzisiaj w głowę, kombinował, no i w końcu wyszło mu na to, że czałga przez 2 godziny to za dużo, w związku z tym jeszcze wymyślił dodatkowo, że spotkamy się z Łysą Górą, bo ponoć coś tam nowego się urodziło. To w okolicach 21 i muszę kierować ruchem, bo w tym czasie również zapowiedziała się Tosia, ale będę negocjował i być może uda się z Tosią spotkać tydzień później. To od razu odpowiedź na pytanie Lemiego Wodzu, kiedy znów usłyszę opowieści dziwnej treści, dzikiej treści. No właśnie, pracujemy z Tośką nad tym. Będą. No i po Rumunach. Umknęło mi uwadze, jako że późna pora i czujność już nie ta, ale po drodze tej jedwabnym szlaku powinniśmy sięgnąć po nową płytę Vedana Koloda. To formacja rodzinna, która śpiewa od 4 roku życia, uczyła się od rodziców, rodzice od rodziców i ci z kolei, no, nie zgadną państwo, od rodziców. Vedan Kolet mieszka daleko, gdzieś na Syberii, to na wschodnich krańcach, ale bywa czasami w Europie, a teraz tak się złożyło, że mamy poprzednią płytę i już następną, ale sięgamy po tą, która była do niedawna nową. Takie rzeczy. Autopromocja. Nieprzerwanie od 8 lat wybierany jazzowym gitarzystą roku przez magazyn Jazz Forum. Regularnie nagrywa również znakomite płyty. Z najnowszą Hipokamp przyjedzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski z towarzyszeniem Samuela Torresa, Jana Smoczyńskiego i Pawła Dobrowolskiego wystąpi w Trójce w niedzielę tuż po 19. Serdecznie zapraszam na transmisję tego koncertu. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Płyta z Syberii, a mamy już najnowszą. To niedługo, a patrzę, że Państwo nocną porą piszą. Napisał do nas, a oczywiście jeżeli słuchacz z Helsinek, to słuchacz z Krakowa również o zamiłowaniu pogodowym. U mnie na polu plus 3 i leje. I garść przysłów od pana Andrzeja. Gdy na święty walek deszcze, mrozy wrócą jeszcze. Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję. Gdy na święty Walenty mróz, chowaj sanie, szykuj wóz. I ostatnie, na świętego Walentego bywa mróz już do niczego. Może miłosne wydanie osobliwości z okazji walentynek? Pyta pan Andrzej z Krakowa. I panie Andrzeju, powiem, u nas każde wydanie jest takie, także, ale może jak ktośka przyjdzie, pomyślimy coś na ten temat. No dobrze, mamy już za sobą Syberię. Z tego wszystkiego chyba coś dla ucha. Saor. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jeszcze 2 minuty i będzie 3:33. Emi Kujampa już nam śpiewała, ale powracamy do tej płyty, bo Syberiada z małym wtrętem mongolskim, tak to nazwijmy, i Ilka Arola, Fin, który gra bałkańskie rzeczy. No i trochę się tego tak nazbierało w tych klimatach, dlatego też powracamy do nowej płyty Emmy, nagranej. To wszystko są jej piosenki, ale w stylu fińsko-bułgarskim i przy wybitnym wkładzie w tę płytę głosów bułgarskich w Wokalnej Akademii Churalnej. 2 utwory, a co nam tam? sar, oj mi lęka kulda rinta, kulke mi kukka kun valossa, tähdistä nuo kirkkaimmat vievätkö luokse armaimman yötaivalla. Tähdistä nuo kirkkaimmat vievätkö luokse armaimman yötaivalla. Kyky kujertaa huomenna hunnun otsallesi saat. Oi mielenka kultarinta, tanssin nyt vie sulhoa sorea, pyörittää morsiantaan hehkuvaa aallot. Laulaa valssia ihanaa, meri pihkaa, helmet kaulasi kuristaa. Tanssin nyt vie sulhoa sorea, pyörittää morsiantaan. Laulaa valssia ihanaa, meri pihkaa, helmet kaulasi kuristaa. Tymczasem nocną porą w Sandomierzu nie śpi i słucha i pozdrawia Mirka. 18 minut dzieli nas od końca naszej podróży i strefa nocnych wiatrów. Skoro pojawiła się przed tygodniem w sprawie Bałtyku, to i dzisiaj o niej nie zapominamy. I Walhalla, bo takie rzeczy. Uczta u Odyna, a później rok 1588 był taki. Thank you. Zbierały się oddziałów zbrojne szyki. Las włóczni w słońcu groźnie lśni, bitewne brzmią okrzyki. A ponad brzamą rumach mgnie, walkiria godosiada. Posłanka Boga, która śmierć niechybną przepowiada. Co w krwawej walce padli, miód wrogu dzisiaj będą pić i bawić się w Walhali. Przez świętą bramę zmarłych przejść nie dane jest każdemu. Wszak jednooki wojny Bóg wybiera bohaterów. Wiecznie trwa, wznoszone są toasty, bo w każdym z nich w pancerzach swych mężowie stają w szranki. W wojennej sztuce ćwiczą się przed ojcem zabijania, a kiedy któryś ranny jest, wnet mu zarasta rana. Świata. Wojny Bóg da włóczniom znak do walki. Zastępy wojowników w bój wyruszą już ostatni i poprowadzi dzielny tor wykingów kwiatków chwale, by na równinie wigry zło pokonać raz na zawsze.